Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja, halløj, og velkommen til De Sorte Spejdere. Ja, hej. Vi sender... Det kan måske udenbart lyde lidt tomt for dig, kære lytter. Men her er der også mere tomt, end der plejer at være. Hallo? Ja, prøv at være helt stille, så kan man bare ikke høre noget. Hej. Er der nogen? Vi er jo i DR-byen, men den er ikke ligesom den plejer at være. Det er som om, at der mangler noget. Der mangler hele softwaren. Hardwaren mangler, var det egentlig også? Nej, det er bygningerne, ikke? Der er der tag over. Ja, det er nok. Men det vil sige, her for 8 minutter siden og 44 sekunder, der startede Danmarks Radios julefrokost. Ja. Og så kan det nok være, at man har støvs ud for medarbejdere her, hvor vi sidder. Jamen, vi kunne bare have bondet jeres udsendelse. Ja. Nej, prøv at høre. Vi går op i vores arbejde. Ja. Vi vil gerne være på arbejde så mange dage som overhovedet muligt. Ja, og det lille ord live, det tager vi bogstaveligt. Lige præcis. Men der er satme lidt trist. Og jeg er stolt af at kunne sige nu, selvom at alle møbler... Ja. Udstyr, undtagen lige det mest udsendelsesnødvendige, er tilbage. Ja. Så kan jeg sige, at jeg er glad for at være på et program, hvor vi altid har sendt vores programmer live, og vi har sendt kontinuerligt i alt den tid, vi har sendt. Det er nemlig rigtigt. Der er ikke noget med, at der lige har manglet nogen historie. Nej, og det kan da godt være, at der mangler sylte, når vi kommer over. Fordi det er jo altid det, der ryger først. Ja. Men så må det være det. Og det er ikke nogen sult opfordring til, at folk skal begynde at sende sylte ind. Nej, hvis der er nogen, der ved, hvordan man kan stryge en skjorte... Ja, på meget kort tid. Inden kl. 16.30, så må de godt sms ind. Mm. Men prøv lige... Nej, prøv lige at... Hvad hedder det? Prøv lige... Hvad? Nej, prøv lige at se, hvem der kommer ind der. Prøv lige... Nej. Ej, fylder rummet. Se, og rummet bliver fyldt ud med lækkerhed. Prøv at se. Ej, det... Nej, nu bliver der... Ej, det... Nej. Ej. Kjeld Tolstrup. Kjeld, så kom Hej, du. Hej, smukke mand. Direkte fra Thailand. Lige direkte. Fra Thailand. Kjeld Tolstrup. Hvor er det godt at se dig. Kapel Kjeld, unge Kjeld. Kunne du mærke på stemningen, den hjalp? Smukke Kjeld, søde Kjeld. Så bliver det jul alligevel. Lige præcis. Ja. Og jeg har savnet jer så meget. Ja, regn med, at vi har savnet dig. Har vi da også savnet dig? Kjeld, du har været i... Jeg har jo ligget syg i Thailand. Ja, det er som man siger. Ja. Der er generelt drøbt ud i buksen, men det har du været til lægen med. Alt er godt igen. Det, jeg bare kunne tænke mig at vide... Sådan som jeg har hørt det, så var du en af de danskere, der blev tilbudt et plads på... Hvad skal de synge? Gagboy. Jeg vil bare sige, at du var en af de danskere, der fik tilbudt den første plads på flyveren ud. Men du valgte så at blive derude og fordi at du synes, at det var ligesom dengang. McCain, han blev tilbudt fri. Så man hos sit folk. Ikke? Ja, fordi du var ikke den første, der var kommet derned. Og det var den første, der var kommet derned, der skulle først hjem. Det synes jeg også. Og hans rang var... Der var nogen, der skyndte sig væk. Og så var vi nogen, der blev og holdt ud. Sådan. Som man siger. Og der er også nogle andre, der skulle holde ud. Men de er blevet i Thailand, som man siger. Kære lytter, velkommen til fredagens udgave. Ja, Michael Lunds Rock egentlig kom tilbage. Det tror jeg ikke. Var de med i... De tilbød jo en koncert for at komme hjem. Og så har vi ikke hørt noget til dem siden. Det er bare bittert, hvis de stadig står i... Det var det samme, dengang, der var nogen, der stjal danser med drenges bagtæppe. Scenetæppe, ikke? Ja. Og så er det sådan lidt... dem, der kan skaffe det tilbage... Det er helt nyt, og der kostede flere tusind millioner. Men alene at finde motivet i den sag, kan jo godt være svært. Lige netop. Men det interessante var, at der var ingen... Altså, de sagde også, I får en gratis koncert, frit leje, de må aflevere det, og der var bare ikke nogen, der ligesom kom og afleverede det, der tænkte, nej, jeg skal satme ikke have Claus Kjeld overvind og stå og synge. Er der noget i himlen? Kære lytter, velkommen til en aldeles direkte udsendelse af De Sorte Spejdere. Ja. Syltefri. Jeg kan sige, at der sidder tre gange sylte herinde, og så er der tre gange sylte, fire gange sylte ude ved siden af. Det er Henning, vores Oscar-nominerede tekniker, det er Gry, vores konsulent. Karsten, filosofen, som er en muggen over. Hvorfor? Jeg laver ikke noget under udsendelsen alligevel. Jeg kan sgu da lige så godt gå op til julefrokosten. Nej, det kan du ikke. Du bliver her til den bedre indskiverskræk. Og i dag skal vi også efterevaluere alle vores fireårige programrække, eller hvad det hedder. Thomas, vores journalistpraktikant, er her ikke lige nu. Han kommer. Men han skal jo faktisk hen og se, om vi kan få stjålet noget sylte, ikke? Lige netop. Og så er Iben Maria Søjden det eneste menneske, man kan stole på i licensborgens tjeneste. Er også direkte i... Og hun har en gæst med, som man også skal stole på. Ja, det kan du regne med. Hans Otto Bisgaard er gæst i Ibens program, der hedder Ibens Harem. Og vi har fået... Du har lidt med pestaltik. Jeg ved ikke, det er færdigt spist et eller andet. Har du været på Monark? Nej, ja, Monark-gryden, der er på vej op. Åh, nej. Hvad hedder det? Det skal du ikke sige nu. Nej, nej. Og fordi... Jeg ved det. Nej. Jo. Så mangler der 35.000. Ja. Hvad hedder det? I dag, er det en programoversigt? Ja, det er kraftedeme en programoversigt. Her er, hvad vi har valgt at bringe i De Sorte Spejdere i dag, fredag den 12. i 12. 08. Det er hurtigt overstået. Ja. Der er en intro til første time, så har vi fået fyret Thorsten Hesselbjerg som politidirektør. Og Stein Bakker er begyndt at græde. Ja. Og der er link til Isbjørn Ungen, som jo tilsyneladende selv er den, der foretager de lyde, vi i går troede var inden fra naboburet. Så det skal vi lige tjekke op på, fordi den begynder at sige virkelig mærkeligt. Ja. Så er der smutvejen på B4. Ja. Om kugler. Ja, tak. Og der er test, hvornår skal du hjem fra julefrokosten. Så skal vi ringe til nogen for at høre noget om ingefær. Præcis, og vi skal også ringe til den klærvariante. Ja. For at høre, om hun ved, vi ringer. Skal vi ringe til Kasper fra Thy. Der bliver meget telefonregning i dag, fordi at TV-Løje har også trofætegn. Den har vi det egentlig begyndt at lukke lidt hengæld. Jeg tror, vi tager den mølle lige om et øjeblik. Og så skal der spilles tillidsbingo. Og i dag, mine damer og herrer, hvis du, kære lytter, har lyst til at deltage i tillidsbingo, ja, hvem har ikke det? Så skal du gøre det, at du ringer ind som altid. Men i dag vil Hans Otto Bisgaard, ja, selveste Hans Otto Bisgaard, ja, være tillidsmester-champen. Kjeld, bortset fra, at du så lige er kommet hjem og prøv lige at sige noget en gang. Prøv lige at sige noget bare et eller andet. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Men du har sådan lidt hals... Jamen, jeg har stadig en lille smule siddende. Ja. Ja, men så har du... Sidder lidt. Sidder stadig lidt slim i halsen. Den stemme er bare dejlig, jeg ved. Ja, det koder halsen godt. Ja, det gør det. Ude i Thailand. Men hvad... du har ikke fået nogen rigtig kulør? Nej, jeg har holdt mig mest indendør, og så været mest ude om natten. Oh. Men når musene danser på taget, så er Kjeld Tolstrup jo oppe i på massagebriksen. Hvad hedder det, Kjeld? Hvad har du med god musik i dag? Altså, jeg har faktisk sådan lidt blandet noget nyt. Oh. Og så nogle gamle numre, og nogle, som vi har hørt rigtig mange gange i programmet, fordi jeg er jo også begyndt at blive sådan lidt rørstrømsk. Mm. Så men, bare vent til på fredag. Ja, men jeg kommer til at græde. Jeg til at tude, det gør jeg fandme. Men Anders, hvad er det for noget med, at vi ikke skal ind i tårnet alligevel? Ja. Det hører jeg fra Kjeld. Undskyld, jeg er vært på det her program. Ja. Eller, men kære lytter... Det viser sig, at vi skal altså ikke hen i tårnet. Om præcis en uge sender vi det sidste Det Sorte Spejderprogram nogensinde. Meningen var, at vi ville helt patetisk have startet med at sende, vi ville sende vores sidste udsendelse fra det sted, hvor vi lavede den første udsendelse, nemlig tårnet i radiohuset på Frederiksberg. Det er ikke patetisk, det er jo hyggeligt. Det vil være slut cirklen, som man siger. Og det hedder closure. Det eneste lille arbejde, der er med det tårn derinde, det er, at man har fundet ud af, at det studie, vi sendte fra i 2 år, er proppet med asbest. For jeg ved, vi kan ikke godt, fordi de er ved at tage asbestplader ned fra loftet, og så siger jeg, altså for det studie, hvor vi har siddet 2 år, ja, men I har jo ikke prikket hul i hverken væggene eller loftet jo. Nå, det og så nok, siger jeg, fordi vi kastede med en del ting deroppe. Inventar. Vi kastede både med inventar, men også med en masse sådan nogle elfenbens... Ja, alle kalikopius. Rekvisitter, ja, nips ting fra hans utallige rejser til Afrikas land. Og også hornet, som man siger. Ja, så det er måske derfor. Men har vi fået asbest? Ja, vi har da... Muligvis... Er det asbest? Er det asbest? Det kan forklare din stemme. Er det urin? Er det urin? Jeg troede, det var pis. Nå, Kjeld, hvad hører vi som det første nummer, du skal spille i dag? Men det vil sige, det er et nej, Anders? Det er et nej. Sådan som jeg er informeret. Men så er der et andet studie nedunder. Men så er det jo ikke det. Nej, det er netop... Så er det jo ikke det. Kan vi så godt sende så er vi tilbage på 0. Ja. Tror du, vi må sende ind for taget af aftenshows studie? Åh, det kan være tjekket. Ja. Det her, det er i hvert fald Lady Hawk, og nummer, der hedder Magic. Velkommen til De Sorte Spejdere, den 12. i 12. Nu er det ud. Ja. Det er meget dejligt nummer, Kjell. Det er skønt, ikke? Og det er et rigtig godt album også. Hun hedder Lady Hawk og er fra Frankrig. Motag. Ja. Som sagt er der julefrokost her i Danmarks Radio. Der er flere ting i det. Du kan sidde nu, kan jeg lytte og tænke, hvad rager det egentlig mig? Og det er godt spørgsmål, og det kan jeg ikke rigtig svare på, men du har ret, hvis du tænker det. Et andet er, man kan sige, vi har selv betalt for julefrokosten, skal lige siges. 200 kroner, jeg siger og skriver. Jeg har teknisk set ikke betalt. Nej, men du kommer heller ikke rigtig på den måde til julefrokosten før. Nå, nej, men hvis Thomas får stjålet noget sylte, og jeg spiser det, så har jeg teknisk set snydt. Ja, det er det. Og hvad sker der? Nu skruer vi op for Thomas Skov, vores journalist, som journalistpraktikant, som nu står oppe i der, hvor i det der studie 6, hvor P3 holder julefrokost. Ja, det skal sgu bare være det stærkeste, du har. Og mikrofonen, han står med i hånden. Er der ikke nogen andre ansatte, der er klar over, at han har... Det er noget, man gerne må... Montere. Er det den stærkeste sylte, de har, han vil have? Nej, jeg tror, vi er drikkevarende. Jeg forstod heller ingenting. Vil du drikke sådan en her med mig her, eller? Det lyder som om festen har fået Henrik Milling, han har fået det første DJ-job. Prøv lige at være stille på det her. Fy for skål. Om lidt så hører jeg med Milling. Breezer time! Ej, ja. I baren. Det må vi tage nu. Ja. Er du der? Ja, det er jeg i hvert fald. Lidt endnu. Og meningen var lidt af din mikrofon, og det faktum, at vi har en mikrofon liggende op ved en medarbejderfest. At det var hemmeligt. Har du hovedtelefoner, eller høretelefoner sådan noget? Ja, men jeg har sat det ned i lommen, så det ligner, at jeg bare hører iPod. Godt. Fint nok. Kan du sige iPod igen? iPod. Okay. Jeg vil være fuld. Jamen, det er godt. Men det var da også næsten 6 minutter siden, du gik. Ja, lige præcis. Lige præcis. Jeg har lige fået skæld ud for at drikke jægermeister. Det må man ikke drikke nu. Hvem står i baren? Ja, hvem står i baren? Det gør militærnægteren. Nej. Og han nægter at skænke noget. det bliver langt. Og herfra program. Gik de ned ad bakken. Det bliver så langt et program. Men Thomas, hvad har du på? Jeg har en skjorte på. Er den strøget? Nystrøget. Ja. Det bør man have. Det skal man jo have, når det er julefrokost. Nej, nu stopper jeg. Jeg får dårlig samvittighed over, at jeg ikke har noget for strøget med skjort. Ja. Og så har jeg et par stramme bukser på. Naturligvis. Er det... Og når du kigger ud af lokalet, hvad er det så det første indtryk, der falder dig ind? Grupperinger. Klikedannelse. Vi har godmorgen på 3 klikken. Ja, og de sidder og suger, ikke? De er... Henrik Poulsen står og sms'er. Ja, fest. Og kanonkongen drikker. Så ser jeg Adam og Morten Remer, der står og... Det ligner, de spiller sten, saks, papir. Står skruer efter pigerne. Kender I det der med, når man er på storbyferie et eller andet sted? Barcelona, New York, jeg ved ikke, hvor man er henne. Det kan være også, Paris. Det kan sgu også bare være Randers. Så står der også nogle cigøjner-type, undskyld, Roma, skal jeg lige sige til Elvira, vores faste lytter, undskyld, nogle Roma-typer. Med nogen, som siger, bedre med cigøjner. Så står de med 3 tandbørstebager og en lille ært. Where's the ball, ikke? Eller, I throw the dice, you tell me number, I give you dollars. Det er det, Adam laver, og han laver det til alle fester. Ja, og han tjener kassen. Gypsy kiddo, han står derop, kring, yeah, kom så, where's the ball, Remer, where's the ball? Er det ikke rigtigt, Thomas? Jo, lige præcis. Rækker kun vand. Remer er nu gået. Og hvem er Adams vagter? Fordi de er jo altid vagter, når vi gør det. Hvis nu P3-chefen kommer, hvem er hans vagter? Hvem er hans håndlanger? Er det surferboy? Lige nu står han igen og taler med Kjerstin, som er en af cheferne. Og det er jo det er mors dreng, ikke? Han har allieret sig med mor. Jeg kunne jo også godt tænke mig at lave, hvis der kommer talent igen, vil jeg da gerne være vært, Kjerstin. Ja. Det skal da ikke være det. Hvorfor det er altid Felix, der får de fede chancer? Felix er surferboy. Ja. Og så ser jeg Andrew Jensen. Upsan. Og hvad laver Andrew? Han står og taler med chefen Jesper Grundvall. Som er fra Bornholm. Som er fra Bornholm, og det lægger han ikke skjul på. Heller ikke nu. Heller ingen grund til. Og de får en stille øl. Og så er der en flok piger over ved bagtæppet. Er det nogen fra Girl Squad? Ja, det kan man godt kalde dem. Oh. Stine og Sara. Ja. Og så kommer rygerne ind, og her er Sara Otte. Rygerne? Ja, rygerne. Hvad fanden er rygerne? Der er sgu ikke noget rygerne i vores afdeling. Jo, rygerne, det er ham, der altid fejrer. Ja. Og så er kanonkongen henne og tager den øl. Lige ved siden af mig. Velskænket. Ja. Og hvad med maden? Maden, herover at det kolde bord er kommet frem. Der er ikke noget varmt endnu, men der har lige været en mand i kokkejakke, så det tyder på, at det snart er undervejs. Men lige nu står jeg og kigger på sild. Jeg kigger på løg. Jeg kigger på tzatziki, det var mærkeligt. Og så kigger jeg på noget paté af en art. Der er ingen sylte. Endnu. Det undrer mig lidt. Det er en topreportage, også fordi den er meget vedkommende for alle lytter. Man kan sige, hvis man er fast lytter i P3, så ved man selvfølgelig, hvem de navne dør, der bliver læst op. Men det man kan sige, det er for at vise. DR's julefrokost er overhovedet ikke anderledes end alle andre firmaers julefrokoster. Nej, vi er også mennesker. Lige bortset fra, at Milling stadigvæk får lov til at bestemme musikken. Men I kender godt de typer til julefrokosten, der står oppe ved DJ'en. Det er smukke! Eller skal bare bestemme et eller andet, eller forrest i køen til jukeboxen, ikke? By the party jukebox! Nå, så er der gang i bladcellerien. Har du noget musik, Anders? Må jeg spille et stykke musik? Ja, det er en god idé. Så mens vi fyrer op under praktikanten, så vender vi tilbage til lidt musik her. Er det The Bird and the Bee med Love Letter to Japan. Mutates. Og så skal vi lige ringe til en, der er en sød nabo, der hedder Michelle, der gerne vil love mig at stryge jern. Og hvor er hun sød. Så det skal jo næsten komme forbi med, ikke? Hvad hedder det her? The Bird and the Bee. Ja, det er korrekt. Det er en helt ny brænding. Det hedder Love Letter to Japan. Og det er altså også, som jeg vil sige, ligesom Kjeld snor for god popmusik. Kjeld, hvad var det for? Faldet lige hen. Men hvad er det for et ansigtsudtryk, du sendte mig? Jeg tror, det er hans brænding. En helt ny brænding. Åh, nej. Så han syg ud? Jeg håber bare, det er en lovlig brænding. Nå, men jeg skulle til at sige skæring, men det kan jo ikke være en skæring, når nu det er brændt. Nå. Her er min hånd, Kjell, ikke? Ja. Der sidder jeg... Og hvor har du fået de fotos fra? Med kyllingepølsen, som man siger. Nej, der sidder jeg med et udgave af GAFA. Musikmagasinet GAFA fra det nummer 66, og det er januar 1990. Nå, det er mig og Kenneth Bager og Carsten Solchok. Så står der, hey Mr. DJ. Kjell Tolstrup, Kenneth Bager og Carsten Schack, 90'ernes nye stjerner. Det fik de jo ret i. Og så er der tre usmanerligt frække fyre. Nej, må jeg se, hvor jeg er i og jeg, men I er også meget, meget unge, ja, men I ligner eddermame en anden forløberen til et eller andet. Det er bare, der helt for helvede, du ligner en tyv. Det kunne godt være et boyband. Jamen lige præcis. Han ligner en tyv. Så står der her, Elite Promotions speciale er at tage sig danske DJ's, når pladeselskabernes egne PR-medarbejdere bruger det meste af deres tid på radio, tv og artistpleje. Stephen Doyle er bosat i Danmark på 10. år, betjener stort set alle pladeselskaber herhjemme, som man siger. Og så havde han en mand, at han, det er det så fra artiklen fra 1990, hvor at han, så var han, han var jeres impresario, eller hvad? Kendt? Nej, ikke min i hvert fald. Nå. Men det så handler så om, hvordan DJ's går hen og bliver det helt store i 90'erne. Og det er så dig, Kenneth Bager, som sagt, og Carsten Solchok, ikke? Ja. Den her artikel vil vi jo gerne have lagt op på vores hjemmeside. Jamen, det må du gerne, for min skyld. Men du skal ikke være sur. Nej, det er vores webafdeling er til julefrokost. Nå. Men det er ret sjovt at læse det, der står, Kjeld. Ja. Nu har jeg altså ikke læst den inden. Men Kjeld, hvorfor hed du K8? Jeg tror, det var lidt en joke. Det startede med, at... Er det K8? Nej, men det startede faktisk med, at... Jeg spillede i kjole nede på Vestergade 58 under navnet Kate. Og hvis du udtaler K, du ved, K og Kate. Ja, det er jo så lige forfra. Ja, men du optrådte i kjole under navnet Kate. Det gjorde man jo i 80'erne, ikke? Ikke som jeg husker 80'erne. Nej, men det er sådan, jeg husker 80'erne, så var der masser af eyeliner, og man kunne godt gå lidt i kjole en gang imellem. Jamen, det er jo rigtigt. Jeg havde Syrlig Yrsa, når jeg gik i dametøj. Men Kate og Syrlig Yrsa sidder jeg med. Ja. Så ikke sådan en dokumentar, der var på et tidspunkt med transvestitter ude fra, fra et eller andet beboerhus i Sydhavn, hvor der godt. Så var træf tirsdag aften. Nej, men det var ikke. Nej. Men det var det sådan lidt, der men hvad er det, jeg siger, der er så sjovt? Jamen, prøv at finde. Nej, ikke sjovt, det var interessant. Wow. Det undrer mig endnu mere. Og jeg ved det ikke, Kjell. Det var bare en lytter, der har været så sød at finde den her artikel og sende ind. Fordi jeg synes, det var sjovt. Man skal spille det publikum kan lide, udtaler Kate. Det gælder om at finde et publikum, som deler din egen gode smag, mener alle fem diskjockeys. Kjeld Tolstrup, eller Kate, har på listen over de plader, han spiller mest, så forskellige stilarter som Doobie Brothers med Long Train Running, 808 States, Pacific State, og sin egen, Track with No Shaking. Track with No Shame hedder det så. Nå, men det står der ikke. Nej, Shaking. Tolstrup spiller fast på Aarhus Diskoteket Kronstadt, og hans bud på dansemusikken i begyndelsen af 90'erne er Super New Age. Hvad blev der Super New Age? Ja, det kom lidt senere, ikke? Der kom hele den der bølge af, at det hele gik lounge, og du skulle fandme alle sammen sidde nede på klubberne og drikke champagne, og der var ikke nogen, der dansede. Og... Men Super New Age? Ja, men det kan var jo sådan noget Buddha Bar, du ved. Det kom bare meget senere. Ja, men, ja lige præcis. Og det hedder New Age, men Super New Age. Kan du huske, hvordan definerede den musiksang? Det er vel New Age musik til klubber, ikke? Ja, du udtalte en musik med hårde trommer og bløde klange ovenpå. Ja, det er vel også det, ikke? Ja, altså. Det er Super New Age. Skal vi ikke have noget Super New Age? Det kan vi da godt. Det er trendemøller. Har du noget med i dag? Ja. Har du noget New Age, Super New Age med? Jeg gider ikke have New Age. Nej, det... Nej. Nå, men det er jo heller ikke 90. For det er jo så også blevet umoderne igen. Pis. Nej, det er faktisk, du skal ikke være sur, Kjeld. Det er bare lidt stille, når fortiden banker på, og det forstår jeg jo godt. Der er fyldt med røg i elevatorens store studie. Et par scenemedarbejdere flytter rundt på nogle tønder med ild i. Ej, det er altså ikke fra samme interview. De skal skabe en illusion af storby. Bumser vil kunne varme sig ved dem, og producenten har fået den idé, at nummeret Lisa Stansfield skal synge, lyder af øde storby. Ej. Og det er det andet, det er rigtigt, ja. Det var ikke uinteressant. Dionne Warwick synger Walk On By i restauranten på det hotel, hvor jeg endelig er tæt på Lisa Stansfield. Og det er så et interview med Lisa Stansfield, kan jeg se. Nå. Hvad bliver der af Lisa Stansfield? Det ved jeg faktisk ikke. Læs Thompson, PR-mand på Virgin Records. Nej, det er fantastisk. Det er jo det er musikhistorie. Ja. Nå, det har givet dig tid med det. Kæld det her, det er fantastisk. Og kæft, vi fedt nummer. Ja, det er et rigtig godt popnummer også. Hvad er det for noget? Kun gode popnummer i dag. Jamen, han hedder Sonny J, og er DJ, og nummeret hedder Hands Free. Og det er sådan en af de her collageplader, hvor det hele er samlet af gamle bider. Det er dejligt. Ja. Og må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad er du på? Nej, hvordan finder du sådan noget her? Kan du give lidt ud af din viden? Helt tilfældigt på en internetradiostation. Lige da jeg tunede ind på den, var det her. Så spillede de slutningen af det her nummer. Og der blev ikke sagt, hvad det var. Så jeg måtte i gang med at google og skrive noget af den tekst, jeg havde hørt ned, og så skrive lyrics. Og så kom der et link op til det her nummer. Så nu har jeg skyndt mig at bestille albumet også fra Sonny Amazon. J. Ja. Sonny J. På vores hjemmeside, der er det gode skråstræs spider. Kan man klikke, hvor der playlist, og så kan man se, hvad det er, Kjeld. Han, det er faktisk ikke helt nyt. Jeg tror faktisk, jeg har et par måneder på banen. Det er okay. Altså godt. Det er rigtig, rigtig godt. Det kunne godt gå ind og blive den sidste ugens uundgåelige i Sort Spiders historie. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg tror, at vi vil gøre det. Vi skal stoppe oppe. Hør her, jeg synes, vi skal ringe en tur til Thy. Ja, men først det skal vi altså lige glæde os over, hvis Michelle kommer ind. Var det hun hed? Ja, det er rigtigt. Ja. Der var bare en, der hed Michelle, som bor i nabolaget, som er på barsel. Som skrev, hun godt ville forbi med... hun ville godt låne os et strygejern, hvis det var. Fordi men jeg synes, hun var på barsel, og så har hun barn, hvor hun skrev, hun skulle alligevel ud og gå med ungen. Jamen, det er strygejern for syge. Strygejern er ikke så meget. Det er mere, som tog strygebræt med. Det behøver hun jo ikke. Der kan vi jo bare stryge det på bordet her. Eller lægge det på kæld. Ja, så bliver det ikke nogen jævn strøget skjorte, skulle jeg helst sige. Vi ringer... Rygstykkerne er der ikke noget i vejen med. Vi ringer til... Opsan. Vi ringer til... Kasper for Thy. Og det gør vi, fordi at, det er fredag, og Kjeld, du har ikke snakket med ham i lang tid. Det er fandme lang tid, siden jeg har snakket med Kjeld. Så gider du ikke at starte samtalen op, som han siger? For han, jeg ved... du skal høre Kaspers glæde i stemmen, når han hører det dig, der ringer op. Ja. Skal bare høre. Ja, det håber vi jo. Ja, naturligvis. Ja. Og umiddelbart lidt død i linjen, som man siger. Død i sværen. Så begynder jeg at tænke på juleforsmad igen. Der er nogen, der har noget i næsen. Jeg tror, vi skal til Thailand for at finde det. Nej, det er dig, ikke? Det er dig selv, skipper. Det er fandme god radio, det her. Ja, det er top radio. Man kan godt forstå, at der er mange, der keder, at det holder op. Ja, det kan jeg da ikke også godt. Skal vi ikke stille om til Aalborg Zoo? Hvem har noget i næsen? Kan jeg lytte af sms ind nu på... Aftens tema er 26, 12, 14, 16. Hallo? Nå. Nå, Kasper, hvordan går det? Kan I ikke finde ud af det der, eller hvad? Det er ikke rigtigt. Nej, det er teknik, og det er moderne. Goddag, Kjell. Hej, så. Går det godt? Jo, fint. Det er længe siden, jeg har snakket med dig. Ja, det er en stykke tid siden. Da. Hvad har du lavet siden sidst? Bare start. Bare start med cirka for 3 uger siden. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg lavede i går. Nå. Hvad har du lavet i dag? Og Kasper, det kan du da for helvede huske. Jo, jeg var i skole. Nå. Så lidt er der sket. Ja, ja. Eller, ja. Yes. Og det var det? Jo, men jeg er lige kommet hjem til mine forældre nu her. Kasper, du lever jo et liv som en rockstjerne. Det er ikke nogen hemmelighed. Det ved jeg nu, ja. Nå, hvad står resten af weekenden så på? Jamen altså, nu er min bedrebror i fødselsdag i dag, så nu skal jeg være her hjemme. Hvor gammel bliver han? 15. Tillykke til Ruben! Tillykke til Ruben! Ja. Ja, vi er her jo også, men vi er jo lidt trukken tilbage, som man siger. Hvorfor det? Mm. Jamen, fordi vi regnede med, at du gerne ville snakke med mig, når det var så lang tid siden, vi havde snakket sammen. Jo, men vi kan da også. Vi behøver da. Vi kan da sagtens lave en firkant, eller hvad hedder det? Nå. Hovsan. Der er bingo. Så bliver Anders så opstemt, så han kommer til at trykke på alle de forkerte knapper. Ja, 4 helt svedige mænd smurt ind i kokosolie. Jeg ser værre, at du sov et øjeblik, Breinholt. Jeg sad bare ned to ungersvend samtale. Du sov din lige så stille faldt øjnene ned. Nej, det så Kasper. Det, vi kan sige, Anders, det er, at Kasper har fortalt lidt om, hvad han lavede i dag. Han har været i skole. Og så har der været lidt... Hvorfor sidder du og piller dig selv? Det er da sjovt. Til lærer. Tillykke til... Tillykke med Ruben, for fæn, Kasser. Ja. Hvad har han fået af dig i dag? Han fik lige 200 kroner. Ej, hvor dejligt. Det var da meget godt. Ja. var det noget, han havde ønsket sig, eller var det... Eller? Jamen, det er fordi, jeg, det der med gaver og sådan noget, det er godt. Gud til, så nej, havde man jo lige lidt i punkt. Jo. Ja, så havde man lige lidt på måtten, som man siger. Ja, ellers har man jo nogle tomme flasker stående, ikke? Ja. Og det er jo det samme værd. Jo. Ja. Præcis, men det var synd at forære de tomme flasker. Hvad skal det så foregå resten af dagen i dag? Nu skal jeg egentlig bare slappe af og lige... Bare først om min bedre bror, så... Ved jeg, om jeg skal til noget face-shout, men jeg tror altså, at jeg bliver her med mine forældre resten af weekenden. Hej, vilde dyr. Hvad er det for en fest? Fordi rejsen inden for downtown Thisted til dine forældre 300 meter op ad vejen, den er så lang, ikke? Ja. Nej, men jeg skal have lavet en masse aflevering og sådan noget. Du har da været nærmest jetlag. Jamen, hvorfor? Du er flyttet hjemmefra, Kasser, ikke? Ja. Men du er flyttet ind i et forholdsvis narkobelastet kvarter. Eller ejendom i det hele taget. Jo, altså mere eller mindre. Ja. Så det, jeg mener med det, det er, du burde kunne sidde derhjemme og lave lektier, så det skal dine forældre vel ikke belemme os med? Nej, men det er, fordi jeg har noget internet i min lejlighed. Har du ikke noget internet? Nej, ikke noget internet. Så, du bare bruge en af naboens internet? Nej, men jeg kan... Nej. Sådan har jeg ikke noget, kan jeg for nogle gange. Hvorfor har du ikke noget internet, gammel dreng? Jamen, fordi at hvis man... Jamen, det er for poolbygningen der, og det er foreningen der bagved, som jeg bor i. Ja. Det er sådan noget med, at de vil læse, at den er fælles op. Nå. Og få det videre af, men det vil de bare af. Ja. Man må jo selv trække kabler igennem mure og alt muligt pisse lort. Ja. Og så skal man jo have det der for pool trådløse internet med USB. Og nå, det ved du godt, det virker ikke helt endnu. Men Giffelfar, prøv at høre, du kunne købe sådan tre børg. Ja, men det er for dyrt, så det er man får for... Det kommer også an på, hvad du vil se, og den anselige mængde af film, du gerne vil se med diverse underholdningsindslag i dem, ja. Så kan jeg selvfølgelig godt sige, de fylder selvfølgelig lidt. Du kan også bare vælge en side, hvor de bliver streamet. Du behøver ikke at downloade. Nej. Og så slipper du for ubehagelige spørgsmål senere. Ja, præcis. RedTube. Nå. Ja, RedTube.com. Jeg sagde, at you... Så er vi der igen. Jeg nyste for fanden. Det er da utroligt. Men jamen, der... Det lød, ja. Ja, jeg sagde, at you... Ja, men så sagde jeg... Henning, skat, er du sød lige at spole tilbage, så vi kan høre, Anders sagde, at you, og ikke sagde ikke det der præcis. Andet, som... Det er faktisk rigtigt. Pludselig Kasper skal til at trække ned. Det er ikke engang løgn. Det er da utroligt. Hvad er den... Det går godt. Jo. Ja. Kasper, hvordan gik julefrokosten i sidste uge? Ja. Det gik ikke fantastisk. Hvordan eller, det? Det gik ikke... Nej, lad nu være for helvede. Jamen... Jeg blev lige i tvivl om fantastisk. Det var en for stue og ro. Det ved jeg, ja, det kender man jo godt. Men hvad skete der? Fortæl. Jo, men det startede jo med en hyggelig førfest hjemme med mig selv, hvor jeg lige drak en flaske champagne med mig selv. Ja. Det lyder hyggeligt. Det lyder rigtig hyggeligt. Jo, men det var også hyggeligt. Ja. Og så tog jeg op til Lanuva. Jamen, der er ingen, der siger... Lanuva med hvad? Det var jo så for noget stemmer, jeg kan høre. Der er ingen stemmer andet end det er i dit hoved. Kasper. Har du fået din Cipramax i dag, eller hvad det hedder? Cipramil, skat. Cipramil. Nå, jamen, så tog jeg op til fest. Det blev holdt ved en af piger fra klasse, vi har fået lov til at... Stop. Hvilken pige var det? Marie-Louise hedder hun. Og så skulle vi derop, og så... Hun er sød, ikke? Jo, hun er flink. Mm. Jo, men ikke på den måde. Nej. Og så brækker jeg to flasker champagne med, og så var vi færdige med at spise jo. Ja. Og så fik vi noget snaps, fik en øl, sådan. Det var meget hyggeligt. Ja. Men jeg blev stiv. Nej. Men det... Ja. Jeg blev bare træt. Ja. Kasper, må jeg sige noget? Ja, hvad? Slap dog af. Når vi taler med dig, ikke? Ja. Når du er hjemme hos dine forældre. Ja. Så er du den, Kasper, vi holder af. Vi holder også af dig, når du ikke er der hjemme hos dine forældre. Men når du sidder nede på det der Café Grønne der, ikke? Ja. Jo, men så lader man sig jo ryge med af stemning. Og... Ja, men der er også noget med sådan nogle kammerater, som man skal lyde høj i hatten. Jo, men altså... Jeg kan da godt forstå det, men... Jamen, der kan jeg også være der er også forskel på, hvad for nogle folk man er sammen med, hvordan præcis, man opfører. Præcis. Man skal bare huske altid at være sig selv, Kasper. Ja, og så skal du huske, du behøves aldrig vise noget over for os. Vi er overbevist. Kasper, prøv lige... Men du skal bare huske, dem du møder på vej op, møder du også på vej ned. Ja, det er det. Som Nick og Jay. Ja. Men Kasper, hvad synes du egentlig om Nick og Jay? Jamen, om dem, eller det, de laver? Det, de laver. Jamen, jeg vil sige, det er nok ikke til musik, jeg hører. Men altså, jeg har faktisk deres album på min computer. Men det er jo, ja. Det er ikke, du har betalt for. Ej, det må sige, det er min lille søster, så jeg kunne fede. Men, jeg vil sige, hvis man... Vil du godt lave af med det der? Hvem er det? Er det en hund, der slikker dig skridtet, eller er det også, du siger, lad være til? Nej, men det er Anders, der sidder og ikke slikker mig skridtet, men han sidder og griner. Nå. Nå. Men jeg synes altså... Ja, det synes faktisk, det er udmærket. Det skal jo ikke stop! Det, hvad sagde du, Kasper? Jeg siger, jeg tøvs faktisk, det er udmærket. Altså, nu ved jeg, det er slet ikke sådan en musik, jeg hører, men jeg tøvs, det er godt, det er godt. Nå, det er, ja. Men det nikker til. Og ved du hvad, Kasper, det synes jeg også. Nikker til, jeg har godt. Det på samme måde herinde. Kasper, lad os kunne lige høre. Kunne vi ikke lige høre, hvad det var, Anders egentlig sagde? Jeg nyser før, du siger en eller anden hjemmeside, hvor man kan købe brugte biler. Og så, ikke? Lad os høre. Her kommer klippet. Ja, præcis. RedTube. No. Ja, RedTube.com. Kan du høre det, jeg siger? Yes. Yasu? Jeg tror, du siger Yasu, Anders. RedTube. Prøv lige igen. RedTube. Ja, præcis. RedTube. No. Jamen, det er RedTube.com. Jeg siger ketchup, slap af. Nej, jamen, det er jo reklame på Danmarks Radio, det ved du godt. Nej, det er blevet en lang samtale her, men den er hyggelig. Må jeg spørge om en sidste ting? Ja. Ja. Fordi nu det er jo, altså det er jo næste sidste gang, jeg skal snakke med Kasper i hvert fald. Mm-hmm. I radioen i hvert fald. I radioen, ja. Bare rolig, Kasper. Jo. Men kunne du eventuelt, hvis du nu skulle fortsætte med at lave Danmarks Radio, så tænk på et program, du gerne ville have adopteret dig? Jamen, altså... Du kan bare spørge, hvor du svarer, gamle drenge. Jo, men den er svær, fordi at... Jamen, altså, jeg kan sige Huxi, ikke også? Ja. Han er altså lidt for arrogant, fordi jeg kan huske derovre, for jeg begyndte sammen med jer, ikke også, at sende. Ja. Og så kommer Iben der, og hende har jeg også snakket med i radioen her senere, og hun det er lige så pænt. Ved du, hvad Huxi han gør? Nej. Han går fandme lige forbi, den idiot. Ja, men prøv at høre... Fuldstændig med... Helt op i under lov, der er han med Anias. Ja, men det kan man også godt høre i radioen, og sådan er han. Ja. Han er ikke noget særlig godt menneske, han er en arrogant lille skider, ikke? Og fuld nu. Ja. Kasper, hvem er... Okay, men det er så... Men var måske... Nej, men så Huxis program, men hvem skulle det så ellers være? Altså, der er jo... Lad os tage det hele... Tag det godmorgen med tre. Mm. Jamen, dem kan jeg godt lide. De var jo også med til Skanderborg, der. Mm. Mm. Men det er jo lidt tidligt, kan man indvende. Så er der Adam og... Så er der Adam og Sara. Jo, men du var herlig også. Jo. Ja, mamma kan rigtig godt lide. Cigøjneren. Så var der måske noget der. Ja, men ham kunne jeg godt tænke mig at lave noget med, hvis man det lyder det lyder så pompøst, at jeg sagde sådan noget. Nej, vi spørger dig, og du svarer bare, gamle dreng. Du skal sige, med hensyn til Adam, så bliver jo også forstærket af vores redaktionschef, Gry Frid Nielsen. Ja, lige præcis. Godt. Så er der Camilla Jane Lee. Ja, det kan vi godt lide. Hvorfor siger du det på den måde? Du vil måske hellere have, hun ringede til dig, når hun ikke lavede radio. Nej, jamen altså, jeg synes, hun laver noget godt radio. Hun har en rigtig god stemme til radioen. Det er ikke det eneste, der er rigtig godt ved hende. Nej, men det siger jeg ikke. Men Kasper, hvis vi nu... vi kan skrue op. Thomas, vores journalistpartikant, står lige nu op til P3's julefrokost, som kører samtidig med, at vi sender, ikke? Nå, det er da jo. Ja, fuldsving er det præcis. Det er i dag, og så skal vi sende. Og Milling er der stadig i gang. Milling er stadig DJ. Ej. Men Camilla Jane lige er med os nu på linjen, Kasper. Nå. Ja. Er du der, Camilla? Ja, ja. Hej, Anders. Hej, vi har Kasper med fra Type-telefonen. Hej, Kasper. Altså, det lyder ligesom Gry, det der. Nej, det er sgu Camilla. Det er Camilla. Den er god nok. Det er ikke Gry. Det er Camilla, jeg står hernede i festlokalet. Jamen, nu kan jeg godt høre det. Ja. Er det en god julefrokost? Om vi har haft en god julefrokost? Om det er en god julefrokost? Ja, indtil videre er den. Den har kun lige den har været i gang i kvarters tid, men det glimter, og der er sådan en limbo-stang, der ligger på gulvet. Og nogle Jægermeister shots, der står klar til Anders, og Anders kommer ned. Så jeg tror, det bliver sjovt. Har du fået noget indenbords? Ikke nu. Jeg har drukket det, der ligner en halv fadbamse. Nå, ja. Jeg skal kramme nogle flere. Jamen, vi skal også lige i gang, ikke? Hvad siger du? Vi skal også lige i gang, ikke? Jeg kan ikke høre, hvad han siger. Vi skal også lige i gang, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er altså natten er ung. Ja, eller er dag. Lige præcis. Hvad skal du lave i aften, Kasper? Ja, nej, jeg skal lige... Jeg vil til min bedbrors fødselsdag, jo. Okay. Ja. Men det regner af, men vi skal have noget i aften. Okay. Jamen, det lyder da også meget sjovt. Ja. Ja. Ja. Ja, så blev det en samtale bestilt længere. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, det ved jeg for en mand, hvad jeg skal sige. Kasper? Ja? Hvorfor skulle du egentlig snakke med mig? Ja, det ved jeg heller ikke. Ja. Jeg ved det heller ikke. Nej. Men du lyder da meget sød. Ja. Skal du sige lige måde? Ja, i lige måde. Jamen, det har jeg sagt. Men det har jeg ikke hørt. Nå. Nå, men have en god fest i aften, ikke? Jo, i lige måde. Tusind tak. Tak. Hej, hej. Hej, hej. Kasper, du bliver bare hængende, ikke? Hvad fanden var det for noget? Det var Camilla Jane Lee. Det var sgu da Camilla Jane Lee. Ah, men altså, lige sådan mod på sin skropland, er helt uforberedt. Det gik da godt, Kasper. Det er du da god, mand. Ej, men hør du, prøv at se, hun mistede totalt interessen. Nej, det kender du ikke Camilla Jane Lee. Det kender du ikke Camilla Jane Lee. Når hun mister interessen, så kan hun slå. Du kan stå og slå ind i hovedet med et bat, så hun stadig komme rendende og sige, nej, knip. Nej, så vil du holde op, så vil du ikke sige. Jeg holder så umanerligt meget, Camilla. Og det, jeg sagde der, det var alt for plat. Ej, og det mener, hold op, undskyld, jeg sagde for meget. Det var sådan noget, jeg ville have sagt op ved skrivebordet. Ja. Mens Camilla var i nærheden, hvis det var endelig ved det. Prøv at høre, Kasper, jeg synes, du gjorde det godt. Og hvad hedder det? Hvis du så ikke skulle lave radio med Camilla, hvem skulle du så lave det med? Jamen altså, nu kører jeg det ud, det var hovedet. Nu er min tredje prioritation. Jeg ville jo helst med Adam eller andet. Nej, ja, prioritetsskat, ikke prioritation. Ej, men lad lige manden give ham et break. Hvad er det, han går på HF? Ja. Danske sprog, ikke? Sprogskolen. Men den her samtale varede 20 minutter, og jeg synes, den er rigtig god. Jeg synes også, den er hyggelig. Kasper? Jo, men hvem skal jeg nu snakke med? Ja. Hvem vil du da snakke med? Nævn en, for du kan tale med. Ja. Hvem er det? Adam der? Adam er her, ja. Vil du snakke med Adam? Ja, kom med ham. Så er der en Adam, er det der? Adam. Kasper Forty vil gerne lige tale med dig. Hvem? Kasper Forty. Kasper Forty? Ja. Adam? Ja, hej. Hej Adam, er du der? Ja. Adam, prøv at høre, det er kun fordi, at... At vi er ved at lukke ned her i næste uge, ikke? Og Kasper, vi var bare ved at spørge ham, hvad kunne han godt tænke sig måske, hvis han skulle adoptere sig et andet program? Ja. Og så er dit navn det første, der ligesom glider ind. Og så vil vi bare lige, ikke for at give nogle knive eller noget. Det første, Kasper ikke gider arbejde. Han gider ikke arbejde sammen med Huxi, fordi han er simpelthen for arrogant og næsen for højt i sky, ikke? Ja. Hvorfor den der? Ja. Men dig vil han gerne arbejde sammen med, og Kasper, du er jo også på linjen stadigvæk, ikke? Ja. Ja. Jamen altså, Kasper, du er stadig, hvad hedder det, arbejdsom hver fredag, ikke? Jo. Altid. Også er lege i dag. Du skal være meget velkommen. Det lyder godt. Det vil være en ære at fortsætte det gode samarbejde om formiddagen. Det lyder fantastisk. Kan du drikke? Hvad skal jeg drikke? Meget. Jo. Jeg kan drikke hvad som helst. Det er godt. Ja. Det gode er, Kasper, du holder lige så lange pauser, som Adam gør. Jo, men så kan man sige, ja, det ved jeg godt. Nej, men her falder det helt naturligt. Dr. Sommer og senior 1 og 2, der bare sidder ude på hjemmet. Ej, men det er meget fint. Jeg ved ikke, hvem vi har igennem lige i øjeblikket, men jeg kan godt lide samtalen. Jeg synes dog alligevel, vi skal slutte med et lille stykke musik. Ja. Adam, gammel dreng. Kommer Adam. I snart ned, eller hvad? Ja, men vi skal lige sende, du. Ja. Når er vi færdige? Om en time, ikke? Klokken 2, ikke? Eller klokken 4. Okay. Ja. Kasper, vi ses. Ja, i lige måde, da. Glædelig jul. Ja. Hvorfor siger du det sådan? Jamen, jeg gider det jul, halløj, der. Hvorfor ikke? Nu går sgu... Ja, det er noget forbandet kommerciel lurt. Når der... Det bliver et smukt forår, kan jeg høre. Ja. Det er smukt. Kasper, er du der? Ja. Hvad skal du lave juleaften? Jamen, jeg regner lidt fedt. Jeg skal nok hjem til de gamle og sidde og... Og spille computer? Ja, eller noget. Kasper skal ud og ofre et får. Han laver et kæmpe bål med nede på Villavejen. Og så ryger der bare alle vejens juletræer ryger op i, mens han står og... Djævlen! Man kan se flammerne i Norge. Ja, det kan du regne med. Nå, men det er godt, Adam. Adam, have en god fest indtil videre. Ja, tak. Vi ses. Hej. Hej. Hey. Og Kasper, gammel dreng, du må have en rigtig, rigtig god weekend. Ja. I lige måde. Du er hermed officielt blevet adopteret, Adam Duberhal. Det er altså ikke. Det er aldrig sket før, tror jeg. Nogensinde, at Adam har adopteret nogen. Du ved heller ikke, hvor meget han har født eller ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det vil sige, at Adam han var helt hedon. Ja, det var nok værre med Camilla. Ja, det tror jeg også. Nej, på en anden side, hvis Camilla har fået noget drik, så har han jo heller... Vi kan sige, hun er nok sådan maskulin af de to. Det har du ret i. Men det skal du nok holde lav film med, når du snakker med Adam. Jo. De første par gange. Ja. Vi når ikke noget musik, der har landet ud til noget. Jamen, det kan jeg også godt med. Ja, det men det er også fint. Men Kasper, pas på dig selv, min ven. Ja. Og giv Ruben-drengen en krammer for os. Ja. Yes. Og hele familien har din far bare... Når I nye fødselsdagen, Kasper, din far er jo bager. Bager han så ekstra kringel, eller hvad man siger? Nej, han er herhjemme nu. Jeg ved ikke, om han har lavet noget. Men har han gjort okay. Det? Oh, så ødelagde vi hemmeligheden, kan jeg se. Det vil sige, at din mormor kommer og springer op af en lavkage senere. Nej, men min mor, hun er her også. Nå. Så din farmor? Nej, hun er her. En fjern tante? Der er en vandbakkelse eller surprise. Nej, min fætter, han kom lidt, da vi snakkede sammen. Oh. Nå, det er ham, der sad og stikket, eller det var... Nej, det var... Nej. Nej, vi skal da også til at ringe af. Det var af. Efter. Det var, ja. Din fætter, det er ham med Pinskirken, ikke? Nej, det her, det er 9-1. Nå, okay. Det er din falske fætter. Kasper kan... Ja, han har faktisk et finsk navn. Finsk eller falsk? Finsk. Hvad er det for et navn? Hvad hedder din fætter? Oh, han er Mika. Men jeg tror, du sagde et finsk navn. Jamen, falsk og finsk, det er nogen, der tager. Ja, jeg har lagt på tartet. Ja, det er godt. Du. Hvad laver Mika til daglig? Ja, det ved jeg. Jeg går i skud eller sådan noget. Kører Formel 1. Kasper? Nej, han hygger vel til det. Nej, nej, tag en plastikpose over hovedet. Hurtigt, en plastikpose over hovedet. Siger til Misbjørn. Smukke dreng, vi snakkes ved i næste uge. Ja. Yeah. Og god lige, ikke flot fyr? Ja. Vi ses. Godt, morgen. Morgen, morgen. Nå, var det godt. Jeg vil lige sige undskyld for det, jeg sagde til Camilla. Eller om Camilla, det vil jeg altså lige sige. Jeg tror, du bliver reddet med. Ja, undskyld. Nej, men det vil jeg bare sige undskyld, og det mener jeg oprigtigt. Der er jo også en vis grad af ønsketænkning i det, ikke? Ja. Eller, ja, vi har ikke brugt endnu. Hvad fanden? Jo, det kan da egentlig godt være. Det kan da egentlig godt være. Hvad munden er fuld, løber hjertet over med. Men det er først efter klokken 18. Her er Mie Rasmus med nyhederne. Klokken er 15. Du lytter til anden time af den direkte udsendelse, De Sorte Spejdere. Der er også Unger Bunker i aften fra klokken 18. Ja, og klokken 16-20, eller 16-18, der sender Iben Maria Søjten udsendelsen, der hedder Ibens Harem. Og i dag er hendes medvært Hans Otto Bisgaard. Hmm. Og om små, ja, med lige kvarter, 20 minutters tid, ja, det er der kommer Iben og Hans Otto herned, og så spiller vi tillidsbingo med Iben og Hans Otto, som de bærende roller i fredagens udgave af tillidsbingo, ikke? Det bliver ikke bare hyggeligt, det bliver også sjovt. Det bliver tophyggeligt. Inden vi går til en eneste dag, vil jeg godt lige ganske kort bede dig at bemærke noget i BT i dag. Ja, tak. Der har de jo igennem mange år haft rubrikken Mig og Musikken, ja, hvor kendte danskere fortæller om, hvad de hører i radioen og sådan noget. Ah. Og der er vi jo mange, der har frygtet den dag, som kom i dag. Hvem er det? Så spørger du helt naturligt, hvem er det? Ja. Altså, det er Lise Nørgaard. Nej, hvad hører Lise Nørgaard? Ja, der bliver man jo en angst, ikke? Fordi vi har her i Danmarks Radio en hel kanal dedikeret til Lise Nørgaard. P2? P2, ja. Og hun er jo 124 år gammel nu, og vi håber jo, at hun holder ud, fordi så længe hun er her, så har vi også P2. Nemlig. Og derfor kan man godt blive bange, når de BT er ret skånsløse og spørger hende, hvad hører du lige nu? Ja, og hvad hører hun lige nu? Love and behold. Hun hører, jeg har altid tændt for radioens P2, hvor der bliver spillet klassisk musik. Desuden hører jeg de store messer. Ja. Så der kan man sige, gudskelov, så er der nogen, der hører den kanal. Ja, tak. Anders, vi skal høre et sjovt indslag. Fra en anden kanal, som man siger. Det er fra P4, og P4 er jo Danmarks største radiostation. Ja. Det er med dejlige programmer som... Brødrene. Og Haks, Café Hak. Og Café Hak, vidunderligt program. Ja, og, som jo bliver sendt båndet. Ikke mindst også Eldorado. Ja. Og, skal vi huske. Ja. Og så... var der klip i dag? Og jeg, der står Danmarksmester kører det stadig? Danmarksmester kører stadig. Elsker programmet. Ja. Formiddag på 4'eren og hvad de der sidder. Ja. I dag, der er også et program, der hedder Smutvejen. Smutvejen, ja. På P4. På P4. Og her er 25 sekunders klip fra dagens udsendelse af Smutvejen på P4. Hmm. Smutvejen på P4 om kugler. Og nu med træet og gøre noget godt, så har vi jo i denne uge lavet nogle kugler, som masser af fugle har haft gavn af her efter udsendelsen. Men du kan finde opskriften på vores hjemmeside, dr.dk. Det er sådan nogle lækre kugler, hvor man først varmer nogle rødgrænkogler op i ovnen, og så smører dem ind i fedt og hamfrø og solsikker. Men kig nærmere på dr.dk/smutvejen. Altså varme de lyder kogler lækre, op i ovnen, ja. Og så smører dem ind i fedt. Ja, vi kan lige... Vi skal næsten nu lige med træet og gøre noget godt, så har vi jo i denne uge lavet nogle... kugler, som masser af fugle har haft gavn af her efter udsendelsen, men du kan finde opskriften på vores hjemmeside, dr.dk. Det er sådan nogle lækre kugler, hvor man først varmer nogle rødgrænkogler op i ovnen, og så smører dem ind i fedt og hamfrø og solsikker. Men kig nærmere på dr.dk/smutvejen. Rødgrænkogler, det er det der. Prøv, fedt indsmurte varme kogler. Så fedt indsmurte rødgrænskogler. Så lige solsikke. Det er mit underliv om 3,5 timer fra nu and counting. Hvad hører vi, Kjeld? Lige nu hører vi en plade, som jeg lige har... Det er ikke engang en plade nu. Og til nummer... prøver vi ikke engang til julefrokost, men vi opfører som om, vi har fået 1700-1800 underbær eller noget. Det er det, der hedder empati. Ja, lige præcis. Det her, det er så nyt, så det ikke er noget med andre steder endnu. Det er et nummer, jeg fik via iChat fra New York i nat. Fra min gode ven, Harry T. Og det, jeg er helt vild med det her. En fyr, der kalder sig Jeff Dublow, og nummeret, det hedder Foxy Jazz. Og jeg tror nok, man lige skruer for blaupunkten. Ja. Kjeld, hvad er det, vi hører, siger du? Jeff Dublow hedder han, og nummeret hedder Foxy Jazz. Og på vores hjemmeside, det er det gode, Skråstad Spejder, kan du altså høre mere til, eller kan du læse, hvad det er, vi spiller? Det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Nu, og hvad hører vi nu? Og hvad sker der? Nu har vi skruet op fra DRDK, Skråstad, eller P3's julefrokost, som foregår i et studie væk for os. Jo, jo, jo, jeg tager limbo nu. Det er Thomas. Og Thomas, hvad sker der? Lige nu er der limbo, som et led i, at man finder ud af, hvor man skal sidde. Jeg er ikke helt forstået det, men David Mandel tager tredje tur nu. Det kan ikke overraske. Og nu prøver jeg at bevæge mig ned under... Ej, Kenneth K. falder der. Nu bevæger jeg mig ned og... Åh, for satan. Ej, nej, nej, nej, nej. Ej, det kan må jeg høre, er det Jørgen Mylius' version af limbo-rock, vi hører? Jeg kan lige prøve at gå op til højtaleren. Jeg er ikke så, så stærk i limbo-versioner. Kan I høre den? Ja, det er Jørgen Mylius. Selvfølgelig er det det. Men ellers så er der stemningen i top hernede. Prøv at høre, jeg kunne godt tænke mig at vide... Hvorfor filan, at man på ungdomskanalen simpelthen skal danse limbo for at finde sin bordplads? Og hvordan får vi egentlig pladser dernede? Vi beholder stangen hernede, som man siger. Som han siger. Lige præcis. Det må jeg undskylde. Der var lige noget, der skulle op. Det er også et godt indslag, det her, Thomas. Ja, det vil jeg sige. Nej, det er også der ringede op. Nej, jamen, jeg kan da godt... jeg skal faktisk i baren nu. Og det er som om, at barn er befolket af Martin Ingemo. Martin, må jeg få en øl? Martin sådan. Ingemo er en ham, der sørger for, at teknikken virker på tre. Og også fadelsenlægget. Ja, så er han jo også stilskaber for den nye tusind. Ja, lige præcis. Og så er han der, jeg vil spille mine penge i aften. Ja. Og der er penge i operativt ord, fordi det er jo ikke noget, vi får herude i Danmarks Radio. Vi betaler for det. Ja, ja, selvfølgelig. Men ellers så har Huxi lige budt velkommen. Var der nogle sjove brænder? Om der var nogle sjove hvad? Vitser. Jeg troede lidt, det var en vits med det der limbo, men det kan jeg så forstå, at det er det ikke. Ellers så klarede han det sådan meget, meget elegant. Der er ikke noget at sætte en finger på. Det var ikke noget, der vil gå over i historiebøgerne som joke. Joke videre under. Ups. Men, Thomas. Ja. Hey, nu er jeg gået ud på gangen, hvor der er allerede folk, der... Hvad sker der ellers til julefrokosten? Sker der noget på gangen derude? Altså, indtil videre, så er folk stadigvæk sådan lidt hæmmet. Der skal bare lige lidt alkohol indenfor. Ja. Thomas, hvem skal du ud og være sammen med i aften? Så Otte. Nå, for så... Nej, det skal jeg selvfølgelig ikke. Det røg, der er jo ikke noget. Nej, men nu får jeg ballade. Ja, ja. Men, med isdronningen. Lige præcis. Du skulle vide, okay, hvad så, Thomas? Hvad så nu egentlig? Ja, nu er der ballade. Nej, ja. Det er jo ligesom Anders før. Det løber lidt af, men... Det er jo alkoholen, der taler allerede, og jeg har ikke fået særlig meget. Det skal I vide. Nej. Så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det bliver senere. Men når Anders siger at være sammen, så mener du selvfølgelig at sidde og snakke med, ikke Anders? Konversere. Lige præcis. Thomas, kan du ikke sørge for, at vi får nogle gode pladser? Og så tak, fordi vi må stille om til dig, Mian. Jeg tager et par limbo-ture for jer. Ja, tak. Det er et godt og kan vi eventuelt få Carvery-kokken herovre? Det er et smut. Selvfølgelig. I studiet. Selvfølgelig kan det. Tak skal du have. Tak. Thomas, vi ses senere til julefrokosten. Ja, jeg glæder mig. Moin. Moin. Har du et stykke musik, Anders? Ja, det kan du stole på. Må vi høre et? Ja. Hvad vil du høre noget, der er godt, eller noget, der er noget lort? Godt. Så kommer det her. Vi kun have god musik i dag. Hvad er det her? Perhaps. Man har en dejlig stemme, ikke? Det er skønt. Det er dårligt stik. Prøv at høre her. En af de søde naboer her i Danmarks Radio. Til Danmarks Radio. Michelle, hun er lige står derude nu her med strygejern. Ja. Er det ikke fantastisk? Og hun er på barsel. Ja. Og det er igen et eksempel på, at vi har de klogeste, sødeste. Og sødeste og rareste lyttere. I går aftes, der sagde Torsten Hesselbjerg... Torsten Hesselbjerg, rigspolitichefen. Ja, som vi kommer til at gøre til politidirektør lige før. Pænt farvel, tak. Altså, eller det vil sige... Han bliver jo kommenteret. Han må ikke nogensinde tage fejl. Man kan ikke blive fyret for sådan en stilling. Nej, lige netop. Men han skal nu tilbage i Justitsministeriet. Ja. og lave noget andet der. Eller lave. Han skal tilbage, ikke? Men hvorom alting er, så vil jeg godt sige tak for det gode arbejde, Torsten. Det har været rigtig godt, Torsten. Nu er der ingen politifolk rigtig. Der er sikkert politifolk forhåbentlig der på arbejde den her weekend. Ja. Men de har ingen chef. Nej, men man ikke de får en ny. Jo, det vil man tro, ikke? Mm. Hvem bliver det? Kjeld? Det er ikke godt at vide. Anne Bech Hansen måske? Man kan kun håbe. Ja. Hun er eddermænd. Den kan jeg faktisk godt lide. Den kan jeg meget godt lide. Mm. Men jeg tror, hun er glad for at være politidirektør, altså. Ja. Nej, prøv at se. Og det, Michelle har jo det lille barn. Nej, det er et meget sødt barn. Jeg tror, det er drengebarn. Men det er pige, langt væk. Tror, er det en lille pige, kan du se? Det kan jeg da sige. Hvordan kan du se det? I det klædt blot tøj. Det er måske det er også det mærkelige at klæde. Det er bare Michelle naboen ved strygejernet, og nu kommet ind og står ude i residet, nemlig. Og den lille pige har en dukke med en ty, der ligesom har tilsyneladet en ring. Og lille pige tænker, hvad laver vi her? Og hvorfor skal jeg tror, min mor var på barsel. Ja, lige præcis. Barsel er det ikke noget med at slappe af. Kontrærer sig med mig. Hvorfor står jeg her? Hvorfor står hun strygejern med udenfor? Ja. Det hele er meget mærkeligt. Ja, det er slud, jeg har strygejern. Jeg forstår ingenting. Stein Bakker, han har udtalt sig nu til sit første interview, og dem, der var heldige, dygtige til at få det interview, det var Ekstra Bladet. Og det var ikke bare heldigt, det var nemlig rigtig dygtigt. Dygtigt. Det er sejt gået at få et interview med Danmarks mest interessante mand for nogen. Ja, i hvert fald. Eftersøgt, ikke? Jo, jeg kan forstå, at han har udtalt, at hvis han kunne gøre det hele om igen, så vil han arbejde med dyr. Ja, og det minder mig om, at vi har et link, som vi har blændet op for alt for sent. Må jeg godt få tændt op for kanonen på Aalborg Zoo? Nej, det kan vi så ikke gøre. Det kan vi ikke i dag, fordi der er julefrokost deroppe, hvor satellitlinjerne bliver fordelt. Modtaget. Men på gå ind på aalborg-so.dk/live, der kan man se og følge den nye isbjørneunge, der er blevet født for et par døgn siden, oppe i Aalborg Zoologisk Have. Som stønner sig gennem 10-40 timer. Stein Bakker ville godt have lavet noget med dyr. Ja. Og så tør han ikke ringe til sin kone, siger han i BT. Det er noget. Og så er han jo blevet presset i 4 år. Mm. Og det er alt sammen spændende historie. Mm. Og vi glæder os til fortsættelsen. Jeg tror også, han er blevet presset til at købe den der lystjagt. Ja, det er ikke engang løgn. Og jeg tror også, han er blevet presset til at give sig selv meget høj løn. Og jeg tror også, han er blevet presset til at købe en Lamborghini eller låne 20 millioner til at spille. Jeg tror også, han er blevet presset til at købe den eller leje lejligheden op i Stockholm. Der er hele tiden... Altså, og chef og gården der er afpresning. Der er det hemmelige kontor. Ja. Afpresning. Ja, det er det. Jeg siger ikke historien utroværdigt, jeg siger bare en hel uge over Amerika, og så er det det bedste, man kommer op med. Grunden til, at vi padler lidt nu, det padler er... Vi? Nej, eller ikke padler. Grunden til, at vi for nu skal padle og lidt frem, det er Hans Otto Bisgaard og Iben Maria Søjden starter på vejen ned. Du skal have strøget din skjorte. Jeg skal have strøget en skjorte. Jeg skal bare lige aftale med Michelle, om jeg må låne. Det fik jeg ikke... Men det, jeg går lige ud til Michelle. Jamen, har du et godt sted, kan du ikke spille jeg har godt meget passende, så kan vi spille den her til Michelle og hendes yndige datter. Hvad hedder Michelles yndige datter, skal vi da lige høre? Åh, hvad? Viola. Viola. Ej, det er et meget smukt navn. Hej, Viola. Hej, Viola. Din mor er dygtig og rar. Ja. Og Viola siger bare, hvis hun kunne, så har du lige fået langmanden. Ja, lige så stille. Yes. Hvad hører vi, Kjeld? Vi hører The Tubes og Mike Passende, når der hedder She's a Beauty. Sådan der. Se Viola. Ja. The Tubes var det, og She's a Beauty, og... Så kommer Anders og Anders med sanden også tilbage til studiet. Det er jo rart. Tak fordi I kunne komme. Ja. Det er jo ikke alle lytter, der har lyttet med for at starte af her på Amagerlands lokal radio. Og det der skete i starten af udsendelsen, det var, at i begyndelsen af udsendelsen var, at jeg sagde, at jeg havde ikke fået strøget min skjorte til juleforsten. Og det Michelle, kan man ikke gå til. En af vores helt fantastiske lyttere, endnu en af vores fantastiske lyttere, bor lige rundt om hjørnet. Så kommer hun forbi med et strygejern. En datter, der hedder Viola. Som er usandsynligt smuk. Og lidt irriteret. Fordi hun tænker, hvorfor skal der stå 5 halvstive mænd og kigge... Altså, sige hej. Gugge, bugge, bugge, bugge, Viola, ikke? Jeg tror ikke, der var nogen, der sagde gugge, bugge. Nej, jeg prøvede, men det er jo sådan lidt akavet. Jo. Hun var meget, meget sød. Meget sød. Men så er det jo ikke bare at stoppe, at det ikke vil stryge. Nej, fordi så siger vi, ved du hvad, Viola... Michelle, undskyld, ja. Ikke så meget. Jeg gik i panik og gav Viola nogle T-breve. Ja, det kunne jeg godt se. Men så Michelle, hun har fået en T-shirt, og Michelles mand har også fået en T-shirt. Godt. Og jeg tror også, Michelles mand er et usandsynligt... Det må han være. ...smukt stykke mandfolk, så smukt som det barn er. Det skal jeg også fordi ikke for Michelle, her, fordi nej, Michelle, hun ligner ved Gud noget, katten har slæbt ind. Er det, du mener? Lige præcis. Jamen, det er da sødt. Kommer et sødt og dejligt menneske og låner dig. Det må bare være 2 smukke mennesker, der har fået et usandsynligt smukt barn. Ja, og så stopper det jo heller ikke så stopper der. Det Fordi hvad står jeg med her, eller sidder jeg med her? Michelle har siddet hjemme i sit hus eller sin lejlighed sammen med sin mand, og så har hun siddet og læst hjemmet. Og så har hun fundet et godt tip i hjemmet, der er, hvis du synes, de nødder er lidt kedelige, så kan du male dem i forskellige farver. Så nogen kommer ind med en helt bakke fyldt med valnødder. Gyldne nødder. Hvor der så er en masse guldfarvede nødder, og så to af dem er lilla, og det må være dine nødder, Anders. Hvorfor er mine nødder? Det forstår jeg ikke. Det er bare sjovt at sige, at du har lilla nødder. Ja. Altså, var det jo sjovt, hvis vi begge to blev enige om at sige, at det var Kjeld, sådan noget, der var lille. Og så, ja, men det er for tæt på sandheden, det er, det er sjovt. Efter 14 dage i Thailand. Så er der også en pose brændte mandler. Det hele er, prøv at, vi har verdens bedste lytter. Nu spiller vi et stykke musik. Kjeld, vi skal have et mere for din CD. Må vi ikke tage et mere for Kjeld's CD? Det kan vi da for godt. Men det kan vi da godt. Fordi at så Hans Otto Bisgaard og Iben også kommer ned, som skal lave radio kl. 16. Ja. Og nu skal vi lave tillidsbingo med Hans Otto. Og Iben, og jeg bliver helt opstemt ind i, ikke på den måde, jo, også lidt på den, men jeg bliver helt rørstrømsglad ind i. Yeah. Før var det træt, nu er jeg helt glad. Så hurtigt kan det gå. Sådan en omgang i Euro Disco, tror jeg. En coverversion af gammel Freddie Mercury-nummer, The Love Kills, her med Little Boots. Little Boots? Og der må gerne synes med. Kjeld Tolstrup, hvad er det, vi hører her? For det var også et dejligt nummer. Ja, det er ret sjovt, ikke? Hun hedder Little Boots. Og sådan den nye Kylie, eller hvad man nu skal kalde det. Ja. Og ja, det er selvfølgelig Love Kills, som... Den nye Kylie, det synes vi er. Mercury. Hun er en Kylie, synger hun jo. Nå, ja. Iben, velkommen til programmet. Det var rigtig sjovt, synes jeg. Tak skal du have, fordi der er der en, der er ædru, som forstår mine subtile viser. Ja. Iben, du skal tage den mikrofon, hvor... Hallo, var der nogen, der kunne høre det, jeg sagde før? Nej. Det var sjovt, det må Kejle og Kylie. Tak skal du have. Det var rigtig sjovt. Det var Anders, der sagde det. Det var sjovt, Anders. Ja. Tak. Iben, du sender her om lidt, eller klokken 16. Ja. Dit program, det hedder... Ibens Harem. Ja. Hvor er det jo lidt ældre mænd, du har inde, som man siger. Normalt. Og sidste uge var du Kenneth Plummer. Ja. Og der skal jeg da slå for, at det blev ungt. Det altså, blev rigtig, rigtig ungt. Det sprang vi ligesom det lidt blev, på visen, det fordi gjorde det, det blev også yngre. Altså, men det er også generelt direktøren, ikke? Jo, men i dag så har jeg jo Hans Otto Bisgaard med mig, som er lidt ældre. Ja. Og Hans Otto, velkommen. Tak skal du have. Og jeg synes, at når man er det ældre, skal man være ved det og spille sin rolle igennem. Ja. Jeg kunne sagtens gå ungdom. Hold da kæft, men. Nej, men nej. Hans Otto, må jeg fortælle en anekdote? Kun som ansat i 7-8 år i Statsradiofonien. Men der var en gang, jeg lavede et radioprogram, der hed Poulsen, Breinholt og søn, også Katapult, inden for radiohuset, og der sendte vi for studie 44. Mm-hmm. Og der kan jeg huske, at du bondede... du har selvfølgelig altid sendt direkte om morgenen. Undskyld. Ah, fuck, der blåede jeg den. Du har altid sendt direkte kl. 04.30. Der var en på enkelt B4. Gang. Der var en lige enkelt. Præcis. Ja. Og den ene og det er gang, den gang, vi skal snakke om nu. Du bondede din udsendelse. Du var bare umanerligt lang tid om den, for du var altid derinde hver eftermiddag. Det er ligegyldigt. Der kan jeg huske, der sad vi og snakkede om... Vi kan godt klare, Hans Otto, han sidder over i studiet på den anden side. Og det var bare legendarisk, at man kunne gå over i studiet og lige sige, Hans Otto, moin, moin, og, eller du kom ind i Hits Boss. Det var en af de gode ting ved at arbejde i radiohuset dengang. Mm. For der kunne man lige gå ind og sige, hey, der sidder Hans Otto Bisgaard. Og så kunne man sidde og sige til en eller anden familiefest, hey, jeg sender ved siden af Hans Otto Bisgaard. Og Anders, det er faktisk næsten lige så godt stadigvæk, for Hans Otto har lige vist mig, at man kan vinke over til ham i hans eget studie herfra, hvor vi sender nu. Hvis man er så tidligt op. Men det er jo en af fordelene ved et godt arbejde. Det er gode kolleger, det er jo ikke engang løgn. Altså, det, jeg mener, det er jo hver dag, der er jo flest dage, det er dem, vi kommer på arbejde. Og det er da rart med lytter, Gud bevares, uden dem osv., så vi sad ikke her i dag. Men kolleger, det holder. Ja, det er det. Men det er også derfor, at vi tit har kastet mælk og mønter efter, fordi at det er for hilse. Når brødrene sender deroverfra, så at de sender kun en time. Ikke? Det er et program, der bliver sendt, det er Alex Nyborg Madsen, kære menneske, og Søren Rebbe, også det kære menneske. Men de sender mellem 15 og 14 og 15. 15 og 14. Men Alex laver ikke andet end stor ryge hele tiden. Man ryger meget, meget. Og det kan man jo så først se nu, hvor vi er blevet naboer til P4. Ja. Men er det rigtigt, Hans Otto, at du også lige i det her øjeblik er på P4? Ja, det er rigtigt. Så er der en af de to ting, der er bondet jo. Ja, det er det, og... Nå, men det er bare... Ringen er sluttet nu. Hvis nu jeg... Hvad er klokken nu? 15.38 eller skal du løbe, når pladen er slut? Nej, det er klaret her i formiddags. Kan man skrue op for P4 her? P4, det er svært at sige. Ja, det er Hans Otto. Det er ikke P4. Jo, det er der. Nej, det er kraftigt ikke P4. Det er P4 gamle dage. Jeg kan sige, der er noget... Åh, det er en tidslomme. Prøv. Det er arrangeret ikke Kid Joe. Ja. Så det er P4? Ja, det er P4, ja. Skal du snakke lidt om det også på P4? Jeg kan godt fortælle lidt om arrangeret ikke Kid Joe. Nå? Men altså, det gør jeg på P4, for dem, der er der også. Ja, det er da lige der. Hans Otto og Iben, I hernede, fordi at, vi skal spille tillidsbingo. Mm. Ja. Det er vores quiz, Hans Otto, hvor at, lytterne ringer ind. Anders vil læse nogle tal op om lidt. Det er korrekt. Og så udfylder folk deres egen bingoblade. Ja. Og så ringer folk ind. Det eneste, man kan sige, krav der er til lytteren. Det er, man skal sige tillidsbingo. Lige præcis. Ej, hvor er det rigtigt. Har du nogensinde været med? Nej, jeg har. Jeg har kørt derude. Har du nogensinde ringet ind? Det er det, nej, det er måske derfor, det er en af grundene. Det forstod jeg ikke. Nej, men Anders, det kører også rigtig simpelthen. Ja, det er også fem mennesker. Det var da en rigtig sort spejderbemærkning for fanden. Ja, det kan være en af grundene. Jamen, det er. Men Hans Otto, så ved du også godt, hvordan vi udspørger folk. Og det er jo det, der er Ibens og din opgave her til eftermiddag. Det er, når folk går ind. Hallo, hvem taler vi med? Ja. Hvor ringer du fra? Nej, må jeg spørge dig om noget. Ja, må jeg spørge dig om noget? Ja, siger lytteren. Hvor ringer du fra? Hvem er det, der saver brændelige? Og hvad laver du til dagligt? Det er Kjeld, der sidder og sover. Det er nej. Sidder grævlingen. Prøv lige at høre. Alle underlige lyde, der kommer lige nu, det er fordi, at Anders Lund Madsen sidder og... Han kan ikke holde fingrene fra sine nødder. Han sidder og roder ved sine lille nødder. Og det skramler, og det rasler, og så skal jeg ikke have skyld for noget. Nej, men du sad brændende et øjeblik. Nej, jeg gjorde ikke. Der var en grævling, der var ude jeg af sit bo. Jeg sad og prøvede at tune lyden af dine orange og lille nødder ud. Ej, prøv at kælde, jeg kunne høre der det. Var en grævling, der lige var ude og gnave. Nej, må jeg ikke også godt sige, at det er jo respekt at sidde ved siden af Tolstrup, som... Det er tak, det. Tak, Hans Otto. Via min søn, som... Tak. Yeah. Jeppe Bisgaard, yes. Også et meget, meget rart og dejligt menneske. Yeah. Og så, hvis jeg støjer lidt, så kan det altså godt være, at min luftveje stadigvæk ikke er helt renset. Nej. Efter at have ligget 2 uger syg i Thailand. I den internationale lufthavns afgangshal. Ja, det er jo aircondition. Presset op mod det, for den umage bagage. Meget unge mænd. Er du blevet med i det der Michael Learns to Rock? Ja. Jeg har altid været det femte medlem, kan man sige. Ja, Stikkan Andersson. Ja. Grævlingen. Den videre til, det knaser. Kom så, vi kører, mine damer og herrer. Her er... Men jeg må sige, i dagens anledning har jeg skrevet tallene fra 1-10 på nødderne. Ja, tak. Og så tager jeg 2 nødder op og læser den talkombination, som de giver. Er det korrekt? Ja, tak. Er det i orden? Og vi spiller jo altså om en og muligvis flere af de sorte spider-t-shirt. Jeg har gravet i nødderne. Nummer 19. Nummer 19 er det første tal. Man ringer 70-21. Og så siger man tillidsbingo som det allerførste. Ja, det er ikke godt for tømmermændene. Nej, det skramler virkelig meget i ørerne, det der. Det er da bedre end grævlingen. Nummer 22. Hallo? Tillidsbingo! Hild da med. Tillidsbingo! Nej, skat, det er ikke dig, der skal sige det. Så skal du sige, Hans Otto, hvem taler jeg med? Nå, er det ikke mig, der er igennem? Nå jo, hallo, ja. Nej, jeg skal... Jeg har da også en aftale. Hallo, hvem taler jeg med? Du taler med Stephanie. Hej, Stephanie. Hej. Og hvor bor du, eller hvor ringer du fra, Stephanie? Jeg ringer fra Vejle. Okay. Han tager så godt. Han tager så roligt. Ja. Så siger du. Om det kommer bag på mig, det med Vejle. Ja, men så siger du... Stephanie, så siger du, må jeg spørge dig om noget? Så siger Stephanie forhåbentlig ja, så siger du, hvad laver du så dagligt? Ja. Stephanie, jeg har et spørgsmål til dig, er det okay? Ja. Det går lidt tæt på, fordi det handler om, hvad laver du i det daglige, Stephanie? Jamen, jeg er gymnasieelev. Jeg går i 3.G i Vejle. Okay. Godt så. Det vil sige, at du kan snart se en ende på det hele. Altså, er I begyndt sådan at planlægge gymnasiefester og sådan? Altså, gymnasiefester, det er jo sådan set noget, som... Ja, det kører hele tiden. Alle 3 år, kan man sige. Ja, studenterfester, måske? Ja, studenterfester. Nej, ja. Studenterfester, det er ikke sådan lige ved at blive arrangeret endnu, men vi har da arrangeret studenterkørsel, for eksempel, og vi har bestilt huer, og... Godt. Havde du et stort hoved, Stephanie? Nej, det spørger man ikke en kvinde om. Nå, jo, for det skal man sige, når man bestiller den hue. Jeg har fået virkelig spørgsmål. Nej, jeg tror, jeg havde midt i... Ja, det er sådan midt i. Jeg var oppe i 62, så jeg betaler stadigvæk af. Jeg betaler stadigvæk af på den der strål. Hvis man siger det til en romaner, så får man hovedskåret. Ja, det er helt sikkert. Men er det for tidligt at spørge til, hvad I skal køre i til sin tid, eller skal det komme som et chok for... Det er et godt spørgsmål. Det er faktisk, jeg sad lidt nå mig på lægen også. Det ville jeg også have spurgt om. Og ja, jeg har faktisk skrevet ned. Altså, nå. Mener du, om det skal komme for et chok for de andre, eller hvad? Ja, altså, eller er I enige om, ikke det skal være hestevogn eller lastvogn? Altså, jeg vil sige, at vi havde nogle store diskussioner, fordi at vi kunne ikke rigtig finde en vogn, fordi vi er en ret lille klasse. Ja. Vi kunne ikke finde nogen vogn, hvor de kun havde, eller hvor de havde plads til... To. Til op til 15, for eksempel. En helt lille kørestol. Nej, men det er fordi, man kan kun få sådan kæmpe store nogen med plads til 30, og så er det mega dyrt, og det havde vi slet ikke råd til. Nå. Og så foreslog vi sådan en minibus, men det var der stor diskussion om, at det skulle ikke være en minibus, det skulle være en åben vogn med bøgeblade. Men skal man ikke have heste, eller er det helt... Nå, men jeg tror, skal vi ikke prøve at stille et andet spørgsmål, Stephanie? Nå, jeg har en idé. Må jeg lige afbryde og sige, Stephanie, jeg har en idé. Ja. Stephanie, idéen er, at hvis du kender nogen, og det gør du muligvis, så en Toyota Hilux... Og så skal man kunne tage den der hardtop af bagpå, og så kan vi stå på ladet den. Så har man en meget dejlig bil, ja. Det har man faktisk, og så kan der hænge bøgeblader og flager. Jeg kan bare slet ikke høre, hvad I siger, fordi I snakker så meget i munden på hinanden. Undskyld, det var mig. Ja, det må man nok sige. Må jeg spørge dig om noget, Stephanie? Jamen, det må du. Bor du tæt på Vejle Frysehus? Cold star. Nej, jeg bor faktisk sådan over på den anden side. Ved transportcenteret? Sydsiden? Nej, altså fordi, at, ja, jeg bor på sydsiden, ja. Ah, også kaldet den pæne side. Så du, ja, den pæne side. Du kan sidde og kigge op på skoven, hvor de spiller fodbold. Nej, det er også den anden side. Det er også den anden side. Men kan du så ikke hvad kigge kan over du på se den? På, Stephanie, egentlig så? Hvad siger du? Hvad kan du egentlig se på, så? Hvad jeg kan se på? Jamen, jeg kan ikke se på så meget. Nej. Jeg kan ikke se sådan nogle ting, som er noget, man ved, hvad. Nå, okay. Nå. Hvad? Ved du selv, hvad det er, når du kigger på det? Ja. Hvad er det så? Jamen, det er for eksempel min nabos hus og sådan noget. Jeg har ikke sådan udsigt til alt muligt. Nå. Stephanie, hvad laver din nabo? Altså, lige pt. Eller generelt? Generelt. Jamen, den ene er leder på et, på sådan et, hvad hedder sådan noget? Det hedder sådan et... IT-virksomhed? En institution, altså sådan en, hvor man det går i børnehave. Nå, okay. Ja. Integreret institution måske? Og jeg tror, den anden er vist nok revisor eller sådan noget. Okay. Stephanie, hvad er dine forældre? Min mor, hun sidder på kirkekontor, og min far, han arbejder på sådan en fabrik, som sådan noget elektriker noget. Fint. Ja. Så, Stephanie, elektriker noget. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Eller voksen helt, eller? Jamen, jeg vil rigtig gerne være skuespiller. Upsen. Og så har du vel allerede nu taget imod et af de fantastiske tilbud, der er for rigtig mange. Altså, hvis man ikke kan komme ind på Statens Teaterskole, så er der Bibis Teaterskole på Møn. Hold. Og så skal du betale 450.000 for et semester. Det er men bedre. Du er sikker på at komme ind på Statens Teaterskole. Har du været på det endnu? Eller Legoland Show Academy? Fame-skolen. Ligger den ikke i Vejle? Nej, de vil faktisk ikke hammer på Legoland Show Academy, da jeg den dengang, jeg gik i 7. klasse. Hvorfor? Jamen, det ved jeg ikke. De sagde, du var dårlig. Stephanie, må lige spørge, hvad skal man egentlig kunne til sådan en optagelsesprøve, når man går op til optagelsesprøve på der? Altså på skuespilskolen? Nej, Fame Academy, eller Legoland Show Academy. Show Academy. Og jeg kan snart ikke huske det. Hvad skulle man skulle... Kun alle navne i kirkefamilien. Det kan det være. Kjeld Tolstrup kan svare på. Jamen, jeg tror, jeg tænker, at det ikke vores fælles gamle ven, John Aagaard fra Aalborg, som kører Legoland Academy. Der kan Hans Otto og jeg da muligvis godt trække i nogle tråde. Jamen, er det tog ikke kørt nu, Stephanie? Nej, det er det vel aldrig. De ville ikke have Stephanie dengang. Hvis hun har modet på at starte, så... Når hun kommer hjem fra Hollywood i limousinen, så tager hun da et sving hen forbi Show Academy og bare lige pisser op af væggen. Jamen, det er jo lukket nu. Nå, så kan de lære det. Så kan de kraftedeme lære det, hvis de havde taget dig ind, ikke? Så skal jeg love for, at Legoland og Cardamom, det havde været der. Men det gode ved det, der havde det kørt. Men Stephanie, det er jeg bare glad for, fordi så bliver der ikke sprøjtet, hjernevasket, glade, smilende, nordkoreanske replikabørn ud hele tiden, som bare, jeg kan danse, jeg kan synge, jeg er en lille fe, og som bare skal dø, og alle sammen vil gerne stille op i MGP, og jeg kan ikke arbejde med det. Jeg hader Legoland Show Academy. Det er slut. Det er lukket. Jeg behøver sikkert hisse mig op. Stephanie, søger du ind på skuespillerskolen nu her i foråret så? Ja, det gør jeg. Jeg har sendt min ansøgning. Okay. Kjeld, kender jeg har også fået videre, når jeg skal til optagelsesprøve. Har du trænet en egentlig rolle? Jeg har valgt en tekst og sådan noget, men jeg er ikke nået så langt endnu, og det er selvfølgelig ikke så godt, fordi at man skal træne helt meget. Ja. Men det er fordi, at jeg tænker det mest som sådan, at man skal lige prøve det, og der er ikke så mange, der kommer ind første gang. Nej. Så det er lidt roligt. Men øjeblik, Stephanie, fordi Kjeld og Hans Otto, kan I trække nogle tråde? Kender I nogen? Kan I ikke det? Hvor snakker vi henne nu? Det er Statens Teaterskole. Ja. Og hvem er chef der? Jeg ved det ikke. Nej, det ved jeg da ikke. Lone Hertz, tror jeg. Men han kender os, så... Altså, træk I nogle tråde. Ja. Sige, kan I ikke sende en anbefaling eller sådan noget? Jo. Stephanie, vi tjekker det lige ud. Ja. Som Henning, vores Oscar-nomineret tekniker, netop sagde, det er jo ren masse monopolet jam, det her. Og jeg kan også se, at Gry sidder derude og grifler. Så Kjeld og Hans Otto, kan godt regne med, at I får en forespørgsel om, I kunne tænke jer at være stand inde i masse monopolet. Ja. Stephanie, du har vundet. Har du en kæreste? Nej, det har jeg ikke. Det er okay. Lidt pus. Det skal du ikke være ked af. Men det skal du sikkert nok få en dag, og hvis du har lyst selvfølgelig. Men så har du vundet en t-shirt. Ja, du har. Ej, hvor fedt. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet, der skriver du Danmarks største musikkalender. Ja, i et ord. Altså musikkalender? Ja, tak. Ja. Ja. Og alle DR'erne skal du vende om. Okay. Godt. Det er mærkeligt. Det er svært. Og vi har ikke engang været til julefrokosten nu. Det er fordi, vi må jeg godt lige sige noget? Må jeg godt lige sige noget? Ja. Jeg har bare haft bingo 1000 milliarder gange, og jeg har aldrig kommet igennem, så jeg var bare så taknemmelig for, at jeg kom igennem den her gang. Og Steffen, vi er meget, meget, meget glad for, at det var dig, der kom igennem i dag. Kan du have en rigtig god weekend, og held og lykke med skuespillerkarrieren. Og helt til elektrikeren, og også kirkegårdskontoret. Det skal jeg gøre. Tak skal du have. Hej, hej. Moin. Moin. Hej, hej. Så var det det. Så vi når ikke at spille mere bingo nu. Jamen, det var eddermame også godt. I var gode, eller? Ja, det var sindssygt. Jeg kunne godt lide den overbygning med, at så man siger, at vi trækker i nogle tråde. Det har jeg aldrig tænkt på, at man kan gøre. Det er sødt af jer to, synes jeg. Det er jo sådan noget, folk forventer. Men sådan er han så, tror jeg. Det er public service. Det skal jeg love for. Det er trækkende tråde. I kender også hinanden rigtig godt, kan man høre, hver gang snakker til hinanden. Jeg kender hinanden længe i hvert fald. Ja, det har vi. Det er fordi, hans Otto søn Jeppe jo er en af Danmarks mest gudbenåede musikproducer. Nå, tak. Ja. Og så kender vi hinanden derigennem. Det gør vi nemlig. Det er vi, ja. Ja. Og jeg kan faktisk... Ja, men det er vi nogen grund til. Men prøv at se, vi har faktisk et billede af Kjeld Tolstrup for et gaffa fra 1990. Ja, det er for den tid, hvor jeg mødte Hans Otto. Og du kender jo nok også de to andre starutter, Hans Otto, som er på der. Det er Cutfather Soul Shock. Og Soul Shock er Kenneth Bager. Kenneth Bager. Og Kenneth Bager, okay. Er det et dårligt print? Ja. Nej, lige præcis. Ja. Det har Kenneth Bager altid været. Jo. Det, perler for svin. Dem kender jeg perler også. Perler for svin. Nej, jeg var med. Iben Hans Otto, nu skal I lige ud og forberede de sidste detaljer til programmet. Hvad skal der ske i Ibens harem i dag? Altså, vi skal have ringet til en dame, der lige nu står i et tog og sælger kaffe og te. Mm. Hvorfor? Fordi jeg vil godt lige vise et respekt til de der sådan, så vogne, der går gennem toget der. Ikke? Altså, hvad hedder det? Pansrede mennesker. Det er jo det sådan, ja. Ja. Det synes jeg, det er... Jeg synes, det er meget tit, de siger, at vi kan ikke gå gennem toget i dag, fordi der er for meget bagage, men I kan komme ned i vogn 44. Jamen, fedt nok, så gør man det, og så får man en jam dernede. Okay. Altså, jeg synes bare, at det er på tide, at især på en dag, som i dag her op til jul, der det. Bliver kørt noget frem og tilbage i Tolstrup. Og jeg vil gerne sige, at I har fandeme altid behandlet meget godt, de to. Jamen, der er intet gennem togstyret. Og derudover, så tager vi den jo, som det kommer, som Hans Otto siger også, ikke? Fordi han er jo en garvet en. Hans Otto, du har faktisk lov til at ønske et stykke musik at sige. Det vidste du ikke endnu. Nej, det var ikke. Det var en kæmpe overraskelse. Det var sødt, Anders. Ja. Ej. Det hele på en. Jeg har glemt at sige det, det er jeg ked af, Hans Otto. Du får ikke lov til at ønske et stykke musik. Nej, den kan ikke reddes nu. Men også fordi, hvis man lytter på B4 lige nu, så er der masser af musik, jeg har ønsket mig. Så er der et stykke musik. Og du ønskede det musik, Hans Otto. Der får du ligesom også musikken og ønsker den opfyldt der. Hans Otto. Ja. Og Iben, rigtig god udsendelse. Tak. Tak fordi vi måtte komme. Og tak til jer. Så tak, Hans Otto. Glædelig jul. Tak lige meget. Hvad skal vi høre nu, Ken? Vi skal høre det nummer, der er et par år gammel, men sådan lidt overset. Camera Obscura, og nummer, der hedder Lloyd. I'm ready to be heartbroken. Tak. Nummer, ikke? Nummer Lloyd, I'm ready to be heartbroken. Ja, tak. Kjeld, Anders Lund Madsen, han er blevet nødt til at smutte. Ja, han havde et vigtigt foredrag. Han havde en lille underholdningsintermezzo med et større dansk revisionsfirma, som han skal igennem de næste 7-8 timer. Kære lytter, tusind tak, fordi du lytter med. Ha' en rigtig, rigtig god weekend. På mandag kl. 14 er spejderne tilbage. Du kan hente en podcast, vores podcast, et resumé af dagens udsendelse via dr.dk/spejder, inden klokken er 18 i dag. Kan man det? Ja, det kan man. Og jeg kan svært anbefale at downloade den, for det er måske en af de bedste samtaler i nyere tid, vi har haft med Kasper for Thy, ikke? Den var fantastisk. Ja. Og dyb. Ja, det var smukt. Mm. Ha' en rigtig god weekend og en god julefrokost, hvis du skal til det. Mie Rasmussen, hun er klar med nederne om lidt, og Mie, jeg må sige, du ser usandsynligt godt ud. Tak. Du har været op og skiftet julefrokost, kan jeg se. Det har jeg nemlig. Jeg har skiftet til julefrokosttøj nu. Ja, ja. Hvis man forstår. Sådan lidt en. Okay, du har også skiftet, og så går du og jeg op og stryger en skjort sammen, det som man siger. Ja. Og så spiller du et stykke musik op til nyhederne. Og så lukker vi med Siri Svekler og det nummer, der hedder Their Wine. Rigtig, rigtig god weekend. God weekend herfra. Og han så også klar i Ibens harem om lidt.